Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Zespół Myślowic, jak zwykle, rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami dwie godziny muzyki z płyt polskich artystów, jak co tydzień w Trójce. Zaczynamy od wspomnień z wydarzeń mających miejsce na antenie w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, bo to znów były gościnne bardzo godziny w Trójce. Pierwsi goście przypomną nam się już za chwilę z nowej płyty. Album nosi tytuł Red Fog. We'll be right back. Niegdyś punktem wyjścia były dla nich cząsteczki i fale. Tym razem czerwona mgła. Red Fog to zespół Quantum Trio w pełnym składzie. Michał Jan Ciesielski, Luis Moramatus, Kamil Zawiślak. W tym pełnym składzie byli gośćmi Trójki w ostatni piątek, a właściwie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Takaż to muzyka na tym ich nowym albumie, właśnie tak zatytułowanym Red Fog. 7 tylko utworów. Słuchaliśmy dzisiaj kompozycji Kamila Zawiślaka, Hawk In, i tytułowego utworu, to jest dzieło zespołowe. Chociaż jak być może Państwo pamiętają z rozmowy z muzykami, wyniknęło coś takiego, że nawet jeśli utwór jest autorstwa jednego z nich, to potem praca w studiu powoduje, że każdy z muzyków gdzieś tam odciska piętno na tych kompozycjach. Quantum Trio to z nowej płyty muzyka dziś w audycji Teraz Polskie. Następna płyta też jest nowa i to będzie wkrótce spotkanie także z członkami tego zespołu z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy nam się to przydarzy, ale mam nadzieję, że się terminy poukładają odpowiednio. Zespół ma dość ciekawą nazwę. Non-Violent Communication.

Historia non-violent communication jest krótka i niestety nie obfituje w dramatyczne wydarzenia. To raczej przykład, w jaki sposób idea jest w stanie przetrwać i zakiełkować w najmniej oczekiwanym momencie. Tak czytam w notatce prasowej. To jest zawsze dość zajmujące, muszę przyznać Państwu, bo do płyt czasami dołączone są właśnie takie oto krótkie teksty i warto do nich zajrzeć. Można się czasami z nich dowiedzieć ciekawych rzeczy. Staram się to robić zwykle już po wysłuchaniu płyty. Obserwacje. To jest tytuł pierwszej wspólnej płyty muzyków, którzy stworzyli zespół, który nazywa się Non-Violent Communication. Lubaczówka i Meteory. To dzisiaj dwie kompozycje z zaledwie czterech umieszczonych na tym albumie. Mam nadzieję na spotkanie w trójce wkrótce, no i także na słowo prosto od członków zespołu Non-Violent Communication. Na razie polecam Państwu tę płytę, jeśli takie dźwięki gdzieś tam są potrzebne. Dzisiaj nocą w audycji Teraz Polskie nam ta płyta zagrała. Następny album znamy już doskonale z naszych spotkań w trójce, także ze spotkania z artystą, który na nową płytę bardzo długo nam kazał czekać. Eric Kulm, jego Quintessence i płyta Private Things. Thank you.